A do tego dobierz ketchup Kotlin. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie ketchupu gratis. Tania tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki im przedstawia Romuald Wójcik. Tragiczna noc w Chorzowie. W pożarze zginęła jedna osoba. W piątek na Alasce spotkają się Donald Trump i Władimir Putin. Według nieoficjalnych informacji w grę wchodzi podział Ukrainy. W Warszawie utrudnienia na drogach w związku z przygotowaniami do defilady. Wstrzymany będzie ruch na Moście Gdańskim i na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych w pożarze w jednym z bloków w Chorzowie, który wybuchł w nocy. Z budynku ewakuowano 17 osób. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze. Na miejscu było 6 zastępów straży pożarnej. Ogień został szybko opanowany, trwa jego dogaszanie. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Donald Trump i Władimir Putin spotkają się 15 sierpnia na Alasce. Po raz pierwszy od powrotu Trumpa do Białego Domu. Prezydenci USA i Rosji mają rozmawiać m.in. o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wczoraj Donald Trump zasugerował, że Ukraina może być zmuszona do oddania części terytorium. Patrzymy na kwestię terytorium, o które toczyły się walki przez 3,5 roku. Zginęło wielu Rosjan, zginęło wielu Ukraińców, więc to rozważamy, ale tak naprawdę chcemy odzyskać część z nich i dokonać wymiany, co będzie korzystne dla obu stron. CBS News twierdzi, że Biały Dom próbuje przekonać europejskich przywódców do zaakceptowania porozumienia, na mocy którego Rosjanie zajęliby Donbas i utrzymali Krym, ale zrzekli się roszczeń wobec obwodów chersońskiego i zaporowskiego. W ramach KPO podpisano ponad 800 tysięcy umów, a wartość projektów przekracza 140 miliardów złotych, poinformował resort funduszy i polityki regionalnej. Jak dodano, na wsparcie małych i średnich firm z sektora hotelarsko-gastronomicznego przeznaczono 0,6% tych środków. W związku z doniesieniami o nieprawidłowościach w przyznawaniu dotacji sprawą zajęła się prokuratura. O braku zgody na marnowanie pieniędzy mówił premier Donald Tusk. Więcej o tym Agata Król. Likwidacja prawie 250 niebezpiecznych punktów na drogach, ocieplenie blisko 500 000 mieszkań i domów jednorodzinnych, transformacja energetyczna, która ma doprowadzić do obniżki cen energii w Polsce, tysiące nowych miejsc w żłobkach czy dostęp do szerokopasmowego internetu to zaledwie kilka z setek tysięcy projektów realizowanych ze środków KPO. Takie dane przekazuje resort funduszy i polityki regionalnej. Jego rzeczniczka Anita Sobczak mówi, że KPO to inwestycje, które mają służyć obywatelom. Krajowy plan odbudowy to są konkretne inwestycje. One zmieniają nasze otoczenie, nasze codzienne życie. Budujemy nowe żłobki, budujemy kluby dziecięce. Tutaj myślimy o rodzinach i o tym, by miały wsparcie. Kupujemy nowoczesny sprzęt medyczny, żeby Polacy byli szybciej diagnozowani, skuteczniej leczeni. Modernizujemy drogi i skrzyżowania. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i rozwój lokalny, tak żeby każda gmina mogła się rozwijać. W ramach KPO do Polski trafiło ponad 250 miliardów złotych. Agata Król, Polskie Radio. Nie ma, nie było i nie będzie zgody na marnotrawstwo pieniędzy. Pieniędzy przeznaczonych na publiczne inwestycje, napisała w serwisie X ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że działania naprawcze rozpoczęto już 2 tygodnie temu, a pod koniec lipca odwołała szefową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która była odpowiedzialna za realizację projektu. W Warszawie spore utrudnienia w związku z przygotowaniami do defilady na Święto Wojska Polskiego. Częściowo zostanie zamknięta Wisłostrada i drogi dojazdowe. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci. Najpierw spodziewane są utrudnienia na mostach. Między godziną 11.30 a 13.30 zamknięty będzie czasowo most Gdański i Śląsko-Dąbrowski. To przez próby przelotów samolotów, mówi Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. W trakcie przelotu samolotów całkowicie wstrzymany będzie ruch na moście Gdańskim i na moście Śląsko-Dąbrowskim. Swoje trasy zmienią autobusy linii, które przejeżdżają przez te dwa mosty. Możliwe jest także wyłączenie ruchu tramwajów. Potem Wisłostrada zostanie zamknięta od godziny 16.00. W sobotę do 11 w niedzielę na odcinku od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Nie dojedzie się więc trasą AK i mostem Grota Roweckiego oraz Aleją Solidarności. Od strony Mokotowa z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Być może ruszą autobusy ogórki. 100 kg, czyli kwintal, a w przeliczeniu na ogórki 1200 sztuk czeka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rusza tam 4. Festiwal Ogórka Kalwaryjskiego. W ten sposób organizatorzy odwołują się do tradycji, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki Tomasz Baluś, prezes Stowarzyszenia imienia Jana Pawła II, patrona Kalwarii Zebrzydowskiej. Promujemy kalwaryjski ogórek kiszony, który rzeczywiście był przed laty bardzo popularny u nas na dróżkach kalwaryjskich. Później ta tradycja troszkę przygasła. Chcemy ją powolutku odświeżać i przypominać przede wszystkim młodszym mieszkańcom, turystom, pielgrzymom taką tradycję, która była u nas. W planie są też koncerty, atrakcje dla najmłodszych i warsztaty kulinarne. Początek o 15 na stadionie MKS Kalwarianka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, Sport w Trójce i Norbert Michalak. Niespodzianki w pierwszych meczach czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona Kielce pokonała Radomiaka Radom 3-0. Mimo to Radomiak wciąż jest na podium tabeli Ekstraklasy, zajmując trzecie miejsce. W drugim spotkaniu Górnik Zabrze przegrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. Mówi szkoleniowiec Termaliki Marcin Brosz. Zdawaliśmy sobie sprawę, przyjeżdżając tutaj na Roosevelta, że otwarta gra z Górnikiem byłaby dla nas bardzo ciężka w tym momencie. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby prowadzić przez cały mecz otwarty pojedynek, dlatego bardziej nastawiliśmy się, że bronimy całym zespołem i szukamy szybkich wyjść do kontrataku. Tak naprawdę ten mecz, to samo jak do ostatniej sekundy się ważył, był dla nas bardzo trudny. Dziś kolejne mecze. Arka Gdynia zagra z Pogonią Szczecin, a Widzew Łódź z Wisłą Płock. Sukces polskiego dziesięcioboisty Hubert Trościanka wywalczył złoty medal podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy do lat 20, które odbywają się w fińskim Tampere. Jego wynik 8514 punktów jest rekordem świata w tej kategorii wiekowej. To, że rekordzista jest możliwy, to już my widzieliśmy rok temu. Rok temu nie wyszło. Słabe warunki, trochę mało szczęścia. Ja też niedoświadczony, no tutaj tak samo, no dysk nie pokazał jeszcze tego, co potrafię. No, trenerem wiem, że jesteśmy w stanie oddawać rzuty dalekie. Byliśmy przygotowani na to, że będziemy mogli rekord świata zrobić, no tylko czekaliśmy na odpowiedni moment. To drugi medal reprezentacji Polski, wcześniej brąz zdobył kulomiot Jakub Rodziak. W żużlowej Ekstralidze Stal Gorzów pokonała ROW Rybnik 51-39 w spotkaniu 14 kolejki Ekstraligi. Tym samym Stal zrewanżowała się za porażkę w pierwszym meczu. W drugim spotkaniu Motor Lublin zwyciężył, a raczej rozbił Falubas Zielona Góra 63-27. Dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada miejscami, zwłaszcza na krańcach południowych i północnych. Do tego w Karpatach niewykluczone burze. Nad morzem wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, poza tym słaby. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Dziś od 19 stopni nad samym morzem, 25 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum około 28, a najcieplej na Dolnym Śląsku nawet do 31 stopni Celsjusza. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtonuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtonuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z radiem i telewizją polską w Lublinie. Już dziś. Wstęp wolny.

second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore. Susan Vega. Prawie 16 minut po godzinie 8 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Oj, to będzie wydarzenie 23 sierpnia w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wystąpią The Cinematic Orchestra oraz Leszek Możdżer. Brytyjska legenda sceny new jazzowej zaprezentuje nowe utwory z nadchodzącej płyty, a towarzyszyć jej będzie jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, których przedstawiać nie trzeba. A naszym gościem jest Adam Pacześniak, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Trójki. No, ośmielę się powiedzieć, że to będzie jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. To powiem szczerze, że my też mamy tutaj takie wrażenie. No to The Cinematic Orchestra, no to jest jednak zespół światowej klasy, prawda? I oni nie grają zbyt często. Przecież oni w Polsce ostatni raz byli 6 lat temu. I teraz na jedynym koncercie w kraju usłyszymy ich we Wrocławiu, w Hali Stulecia, no dokładnie za 2 tygodnie, prawda? W sobotę tak 23 sierpnia. Nie tylko oni, ale także Leszek Możdżer. Co zdecydowało o takim właśnie artystycznym zestawieniu? Dodajmy, bo to nie tylko koncert, ale dla uczczenia rocznicy wrocławskiej Solidarności. Tak, ma pan redaktor rację. Dla uczczenia 45. rocznicy powstania wrocławskiej i dolnośląskiej Solidarności ten koncert się odbędzie. Ja nie wiem, czy pan wie, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale u nas na tym strajku w roku 1980 dla strajkujących robotników zagrali muzycy z opery wrocławskiej. To był niesamowity koncert. I my co roku teraz jako Centrum Historii Zajezdnia, ponieważ znajdujemy się właśnie w miejscu dawnej zajezdni autobusowej, w której ten strajk się odbył. My co roku zapraszamy wrocławian, no i nie tylko wrocławian, na jakiś bardzo, bardzo fajny koncert. No i w tym roku udało nam się ściągnąć The Cinematic Orchestra i udało nam się ściągnąć Leszka Możdżera. I no jak oni wystąpią na jednej scenie, to po przerwie. Najpierw jeden artysta, potem drugi. Natomiast no to jest ta muzyka, która no powoduje, że wszyscy o wiele, nie wiem, lepiej się czujemy. Ona nastraja do takich bardzo ciekawych emocji. No na pewno pojawią się refleksje, bo ja myślę, że to będzie jak co roku zresztą coś więcej niż koncert, to takie pełne emocji, chyba multimedialne widowisko, które może przenieść słuchaczy do takiego, jak pan mówi, innego wymiaru dźwięku, połączenia dźwięku, świateł czy efektów wizualnych. Tak, Hala Stulecia we Wrocławiu to jest świetne miejsce do tego, żeby tego rodzaju wydarzenia się odbywały, bo to są przestrzenie, w których naprawdę można nie tylko pięknie odbierać dźwięk, muzykę, ale również to, o czym pan redaktor powiedział, czyli całe widowisko multimedialne, ta gra świateł, to wszystko będzie współgrało ze sobą i tak jak pewnie wielu melomanów przyjdzie po to, żeby wysłuchać czy materiału z płyt tu Believe, prawda, tej ostatniej The Cinematic Orchestra, czy będą chcieli usłyszeć no chociażby słynny utwór do tej disneyowskiej produkcji Karmazynowe skrzydła, Tajemnice flamingów, bo to wszystko będzie na koncercie. No to jeszcze do tego ta oprawa multimedialna to naprawdę będzie robiło wrażenie. Ona trochę pokaże, czym jest Wrocław, czym jest Solidarność, również w tym takim wymiarze międzyludzkim. Ale przede wszystkim, i to na to bym chciał zwrócić wielką uwagę słuchaczy Trójki, to będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie uczta muzyczna. No nie trzeba przecież przedstawiać The Cinematic Orchestra, nie trzeba przedstawiać Leszka Możdżera. To jest po prostu światowa czołówka sceny jazzowej, sceny muzyki instrumentalnej, elektronicznej. No to w radiu wy chyba też najlepiej o tym wiecie. Dokładnie. Wie pan, czy możemy spodziewać się autorskiego repertuaru Leszka Możdżera, czy specjalnych aranżacji przygotowanych na ten wieczór? Bo artysta potrafi zaskakiwać. Potrafi zaskakiwać. Ja mam nadzieję, że nas na tym koncercie też zaskoczy. Mhm. Ja bym tu za dużo nie chciał mówić o tym, co będzie grane, bo to w dużej mierze zależy od artystów. Taka informacja, dosłownie sprzed dwóch dni. The Cinematic Orchestra zagra przynajmniej fragmenty ze swojej najnowszej płyty, która jeszcze nie została wydana. Oni dwa tygodnie temu studio opuścili. I ten materiał również przynajmniej w części będzie zaprezentowany we Wrocławiu. Także to jeszcze chociażby z tego powodu jest koncert, który jest takim szczególnym koncertem, bo tego materiału wcześniej nie grali. A jak ważny już tak odchodząc trochę od muzyki, chociaż skupiając się, bo to element obchodów, jak ważny dla Wrocławia, dla środowisk związanych z Solidarnością jest ten jubileusz 45-lecia? No bo ten koncert pewnie ma pełnić taką rolę też wspomnienia samych wydarzeń historycznych z 80 roku. Tak, ma pełnić taką rolę i tak jak powiedziałem wcześniej, my zawsze wrocławianom, można powiedzieć, dajemy taki koncert, taką ucztę muzyczną właśnie z okazji rocznicy Solidarności. Zawsze na koniec sierpnia coś takiego się odbywa. Natomiast tych uroczystości będzie dużo, dużo więcej. Udało nam się zorganizować przyjazd pierwszego przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego, który będzie na tych obchodach we Wrocławiu. Bo dla Wrocławia, ja może powiem, bo to z perspektywy może innych części kraju nie jest aż takie ważne, natomiast we Wrocławiu, gdzie my tutaj musieliśmy po II wojnie światowej oswoić to miejsce, uznać za własne i nauczyć się tego, że to nie jest tymczasowe miejsce do mieszkania, tylko już na stałe, to strajkujący sami mówili, że oni przyszli na ten strajk do naszej zajezdni jako zbieranina ludzi, a wyszli jako wrocławianie. Więc ten strajk jest takim elementem budującym tożsamość wrocławian. Ta tożsamość w Warszawie czy w innych częściach Polski budowana była od wielu, wielu pokoleń. My we Wrocławiu ją budujemy w zasadzie dopiero od czterech pokoleń, bo ta całkowita wymiana ludności w 1945 roku, która nastąpiła, ona spowodowała, że ludzie z różnych stron Polski, z różnych stron nawet świata przyjechali do Wrocławia, przyjechali na Dolny Śląsk i dzięki temu strajkowi poczuli się, że o czymś mogą decydować i że wreszcie są u siebie. Tutaj także wydaje mi się w kontekście historycznym hala stulecia samo w sobie miejsce wielkiej historii odgrywa dużą rolę, zarówno kulturalnej, jak i społecznej. Właśnie jakie znaczenie miało też wybranie tego miejsca, tej przestrzeni, jakie emocje pana zdaniem może wzbudzać to miejsce w kontekście wydarzeń właśnie tych muzycznych, historycznych? No, to jest zabytek wpisany na listę UNESCO, czyli znany jest w całym świecie. Hala stulecia przede wszystkim została wybrana z tego powodu, że jest to miejsce, gdzie jest doskonała akustyka, gdzie będzie można pomieścić większą liczbę ludzi, chociaż tu zdradzę może tak słuchaczom Trójki, bilety się naprawdę bardzo szybko rozchodzą, także kto jest taką muzyką zainteresowany, no to bym bardzo prosił o śledzenie czy naszej strony internetowej zajezdnia.org, czy mediów społecznościowych, i żeby szybko decydować się na zorganizowanie sobie wolnego czasu w tę sobotę za 2 tygodnie. To już 23 sierpnia w hali stulecia właśnie we Wrocławiu. Tak. Leszek Możdżer i The Cinematic Orchestra, a zapraszał Adam Pacześniak z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i do zobaczenia na koncercie 23 sierpnia. To już 23 sierpnia za 2 tygodnie w hali stulecia we Wrocławiu The Cinematic Orchestra oraz Leszek Możdżer, zarówno brytyjska legenda sceny nu jazzowej, zaprezentuje nowe utwory z nadchodzącej płyty, jak i jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, Leszek Możdżer, który, jak wcześniej wspominaliśmy, potrafi zaskoczyć publiczność. Z pewnością o tym ważnym wydarzeniu, nie tylko muzycznym, ale także kulturalnym, w kontekście historycznym, rocznicy 45. rocznicy wrocławskiej dolnośląskiej Solidarności jeszcze będziemy mówić. Teraz 27 minut po godzinie 8. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na karnosy tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy ból. Jak przed burzą, w gorący dzień przykleja się. Błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na gardłosy tak słodko kłam, ja nie zapytam.

Wystarczy napisać i wysłać odpowiedź SMS-em 73533, koszt takiej wiadomości 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. No i jeszcze przed dziewiątą, dam znać, kończymy zbierać hasła, poznamy zwycięzców i rozdamy nagrodę, a jako, że dziś nagrodą jest lot symulatorem Boeinga oraz lot w symulatorze skoków spadochronowych wartości 508 zł brutto, pytamy, co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego. No niechby to było też w bezpiecznych warunkach w symulatorze skoków spadochronowych. 73533, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Fantastyczna nagroda, my nagradzamy zabawne, kreatywne czy odpowiedzi pozwalające puścić wodze fantazji. 73533, to SMS-em. Chociaż Państwo także gdzieś tam wygrzebali w swoich wspomnieniach telefoniczne historie. 2 2 7 3. Ja tylko chciałem przypomnieć, że lat temu kilka na falach Trójki pojawiła się taka audycja poranna, gdzie właśnie też mówiliście o skokach spadochronu i wówczas takie stwierdzenie mi zapadło w pamięć, drugie wydanie poprawione instrukcji skokania spadochronu. To niech będzie i tutaj 73533, w bezpiecznych warunkach lot w symulatorze skoków spadochronowych i symulatorze Boeinga. Co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? 73533, jeszcze przez chwilę czekamy, nagroda również. No a teraz na 24 minuty przed godziną 9:00, pamiętam, była taka audycja kiedyś w Trójce, tak zacznę tak jak pan przed chwilą, że był kalendarz, kalendarz budzikowy i kalendarz muzyczny. No to wspominamy tych, którzy obchodzą dziś urodziny. 57. obchodzi Sam Fogrino, amerykański perkusista, nie tylko Magnetic Morning, także zespołu Interpol. No to najlepsze życzenie wszystkim świętującym. It's way too late. Interpol. z muzycznego kalendarza na 21 minut przed godziną 9 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Plastik to dziś jak nieproszony gość w oceanie, w glebie, nawet w nas samych. Każdego roku produkujemy go tyle, że można by nim wypełnić 500 000 basenów olimpijskich. I choć wszyscy mówią, że trzeba coś z tym zrobić, to na salach negocjacyjnych przedstawiciele 170 państw nie potrafią się dogadać. W Genewie próbują obecnie ustalić, jak ograniczyć tę plastikową lawinę. Więcej o tym Karolina Gonet. Spotykają się już po raz szósty, żeby ustalić, jak zahamować globalną produkcję plastiku. Problem w tym, że jedni chcą go mniej, a drudzy więcej, tylko w ładniejszym opakowaniu. Na konferencji, która się w tej chwili odbywa, ścierają się dwa podstawowe podejścia. Pierwsze to jest takie, żeby zminimalizować produkcję i w ogóle wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych w gospodarce. Dr Mikołaj Troczyński, specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii, Fundacja WWF Polska. Za tym optują głównie kraje biedniejsze, które odczuwają negatywne konsekwencje związane z recyklingiem i z odpadami z tworzyw sztucznych. Oprócz ograniczenia wprowadzenia kolejnych ilości nowego tworzywa sztucznego na rynek, to właśnie zastosowanie tych mechanizmów, które my w Unii Europejskiej już znamy. Sławomir Pacek, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. To jest system kaucyjny, to jest gospodarka obiegu zamkniętego. Polska będzie dążyć do wypracowania ambitnej umowy, która będzie obejmować działania wdrażane w całym cyklu życia. Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od etapu produkcji polimerów w formach pierwotnych, przez projektowanie produktu z tworzyw sztucznych, po etap, kiedy produkt staje się odpadem. Około setka państw, głównie z Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz Unii Europejskiej, chce twardych limitów na produkcję. Ale kraje żyjące z ropy i przemysłu plastikowego wolą mówić o lepszej gospodarce odpadami niż o przykręcaniu kurka. Jest bardzo silny taki nurt, który optuje za tym, żeby zwiększyć produkcję, równocześnie zwiększając recykling. Państwa takie, które produkują ropę naftową, Rosja czy Arabia Saudyjska, chcą, aby nawet trzykrotnie w najbliższej dekadzie zwiększyć produkcję tworzyw sztucznych na świecie, ale równocześnie jak gdyby usprawiedliwiając to zwiększoną skutecznością recyklingu. Recykling jest ważny, ale nie rozwiąże problemu. Systemy odpadów w bogatych krajach już teraz pękają w szwach. Bez zmniejszania samej produkcji żadne żółte pojemniki nas nie uratują. To nie jest tak, że my zrezygnujemy jutro z tworzywa sztucznego i w sumie słusznie, ponieważ tworzywo sztuczne jest nie do zastąpienia. Przynajmniej przy tych technologiach, które znamy obecnie. Jest szereg dziedzin i szereg artykułów, które są robione z tworzyw sztucznych, na które po prostu nie mamy zamiennika. Nie zamienimy wszystkiego na papier, szkło, biotworzywa. Eksperci nie liczą w Genewie na cud, raczej na pierwsze ostrożne ramy porozumienia. Tymczasem zegar tyka, a produkcja plastiku ma się podwoić w ciągu dwóch dekad. No i właśnie, tak jak mówią eksperci, najgorsze jest w plastiku to, że jest jego po prostu globalnie na naszej planecie za dużo. Więcej o tym m.in. w podcastach. Polecam Państwu podcasty Trójki, tam m.in. o plastiku właśnie. Uwaga, kończymy zbierać Państwa propozycje, kończymy zbierać hasła. Za chwilę poznamy zwycięzców. No to właśnie ten czas. O! Jakie to hasło? Co by Państwo wykrzyknęli, wyskakując z samolotu podczas swojego pierwszego skoku spadochronowego? Za chwilę poznamy zwycięzców, ale wcześniej jeszcze... Ach, ten wspomnień czar także z czasów wojska. Wojsko polskie w 80-tych latach zmusiło mnie do tego, żebym wyskoczył z samolotu. Nie bardzo mogę powtórzyć to, co krzyknąłem wyskakując, a właściwie zostałem wypchnięty z samolotu, ale łączy się z wszystkimi, którzy mają jakieś fajne pomysły, co krzyczeli. Ja niestety tego na antenie nie mogę powiedzieć. O właśnie, właśnie, właśnie. Kulturalnie, grzecznie, miło. Kto zwyciężył w dzisiejszym konkursie, o tym już za moment. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta. Minut pozostało do godziny 9. Kończymy nasz konkurs. Czy to da się zatrzymać? To jedna z odpowiedzi. Hakuna Matata albo a kto włączył grawitację? Są też takie Mówimy o radiowych. Takie, które nadają się na antenę radiową. Haseł w treści. Co wykrzyknęliby Państwo wyskakując podczas swojego pierwszego lotu spadochronowego? Mamo, to ja wtedy stłukłem wazon, a nie kot. Chcący zachować anonimowość, grzeczny syn dziś zwycięża w naszym konkursie. Serdecznie gratulujemy. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. A można polatać w symulatorze Boeinga, symulatorze skoków spadochronowych. Fantastyczna nagroda wartości 508 zł brutto dla syna. A dla mamy, podejrzewam, może i niech by było od syna teraz w rewanżu tenże wazon odkupiony. No i z pozdrowieniami także dla kota. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy Państwu za udział w konkursie. Kolejny już za tydzień. Proszę być blisko trójki. Za 11 minut 9. mature. I'm so mature. I'm so mature. I got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, and I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might do mine. It's not the best idea. His new girlfriend's next how I can. Evidence, I try to ration with you. No murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me in therapist to so tell me this other man. I don't want that, and I just want you. If I can't have you, no one will. Jeśli chodzi o konkurs, państwo także, zdaje się, są namówieni, tak bym powiedział. Bardzo nam przyjemnie. Gdy już wyląduję na ziemi ze spadochronem, złapę oddech, to wykrzyknę: kocham cię, życie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Bardzo dziękujemy, Siza. Ale o tym sza. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. 8 minut pozostało do godziny 9:00. O 9:00 serwis, a potem śniadanie w Trójce. Polecamy się. No i także sobotnie poranne zapraszamy. Również za tydzień, jak to zwykle u nas, podróże małe i duże, ciekawostki ze świata, konkursy i na pewno będą też emocje związane z nagrodami. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Życzymy pięknego dnia. Tak jak w piosence. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. You take a holiday. Is this what you want? So have a night.